الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الإمام النووي رحمه الله د دې مبارک کتاب د شرح په سلسله کې د درسونو چې په دې کې داغه مبارک حدیثونو وضاحت کېدو، کوم حدیثونه چې امام نووي رحمه الله راجمع کړی دي، د کتاب پاولنی درسونو کې موږ دا خبره بیان کړې وه چې دا حدیثونه هغه دي چې بنیادی دي، بنیادی حدیثونه را جمع کړي. حدیث و مختصری خو په هغې کې به ډېرې زیاتې مسلې، هغې کې به د دین بنیادی مسائلو ته اشاره شوي. موږ 15 حدیثونه بیان کړي وو د دې کتاب نه. اخیرانه حدیث چې کوم بیان شوی و د ابو هریره رضی الله عنه، چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د چا چې په الله باندې او په آخرت باندې ایمان وي نو د خیر خبره دې کوي یا غلی شي، او د چا چې په الله باندې او په آخرت باندې ایمان وي نو د خپل ګاونډي اکرام او عزت دې کوي، او د چا چې په الله او په آخرت باندې ایمان وي نو فلیکرم ضیفه، د خپل میلمه عزت دې کوي. د دې حدیث ښه پوره تفصیل په خپل ذکر شوی و. نن به انشاءالله د 14 حدیث نه شروع کوو. د حدیث د ابو هریره رضی الله عنه دی، هغه وایي ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصيني، یو کس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله راغی وی یا رسول الله ما ته وصیت او نصیحت وکه. قال لا تغضب، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو غصه مه کوه. فردد مرارا، دې سړي بار بار دا وی چې یا رسول الله ما ته څه نصیحت وکه. قال لا تغضب، پیغمبر به ورته همدقه یوه خبره کوله چې غصه مه کوه. دا حدیث امام بخاری راوړی. دا حدیث امام ترمذی هم راوړی، باقي کې دي سي دي. امام ترمذی چې کوم راوړی وی جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم، یو سړی د پیغمبر صلی الله عليه وسلم خوا ته راغی وی علمني شيئا ولا تكثر علي، اذا الله پیغمبر سنصیحت را تو که خبر را تو خای خو ډیر را ته مخایا لګی را تو خای جی پوه شم پی خبره چی مختصری او لنډه او غونډه نو سړی په زر پوه شي. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواږه انسانو چې هغه وی مال الله جوامع الکلم را کړی. جوامع الکلم معنی لري چې الله مال دې څه خبرې را کړې دي چې زه مختصر خبرې کوم او دنه به ډیره معنی پرتی ډیر مسلې پکې پرتی. وی پیغمبر وتوی چې لا تغضب غصه مه کوه. فردد ذلك مرارا، دې سړي بار بار وی چې رسول الله ته څه نصیحت وکړه، یعنی دا نصیحت کې څه ته وړګې نه غوټ نصیحت راته وکړه. پیغمبر وته کل ذلك یقول لا تغضب، پیغمبر وته هر بار کې غصه مه کوه. ډیری مسلې دې حدیث کې د حدیث کې خودی سری دی. امام بخاری چې کوم راوړ ان رجلا، یو سړی راغی. امام احمد یو روایت راوړ به کې دی چې دی سړی نوم جاریه ابن قدامه السعدی رضی الله عنه، دا احنف ابن قیس رضی الله عنه ترو. امام طبرانی یو روایت راوړ به کې دی چې ابو الدرداء رضی الله عنه ته پوښ کړو چې رسول الله ماته نصیحت وکړه. اوس کې شوک دا وی چې دا څنګه ته پوښ یو دی نمونه د دوه کسانو راځي. نو جواب دا کی دا دی چې ولیدی سنی چې کېده چې پیغمبر نه دو پیری د کشن سوال شوی او هغه هر پیر کې دغه نصیحت کړی کېدی شي. یو پیر ابو دردا ته پوښکو بل پیر جاریه ته پوښکو دوانو نصیحت غوښتلې د پیغمبر ورته دا نصیحت کړی. د حدیث کې ګوره دا فایده د سړي پیغمبر ته دا وایي چې اوسینی ما ته نصیحت وکړه وصیت وکړه. د دې نه دوه فایدې راوتي. یوه د دې جملې نه د مؤمن شان دا دی چې دی هر وخت نصیحت غواړي او داسې نه وایي زړه کې چې زه پوره یم. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ د نور صحابه کرام او سلف صالحین او تابعین مبارک رضی غټ غټ علما مشران تر دې چې بس خلفا بچیان هغه جلسې مجلس کې وکیناستنو دا به وي یو بل ته آخرت را ته یاد کړه. عمر بن الخطاب ملګری کینو راځي چې د ایمانونو ملک ډیر شي. اس عمر بن خطاب دیت ضرورت لري چې راځي او مجلس کې کینو د دین خبرې کو چې ایمان مو شي ډیر شي. موته به سو جنا زما ضرورت نشته. اگر که زه د تاسو ته چې دا مسله نن سبا ورکه ده لکه د علما او خاله تګ د دیندار او خاله تګ او هغوی ته دا ویل چې ما ته نصیحت وکړه دا ډېر لږ خلک دي دي چې هغوی دا غواړي. زموږ خاله بعض کسان راغلي دي بعض کسان راغلی دی ما ته یاد دی او ما ته پته راغلی موږ ته نصیحت وکړي چې ایمان هم لږ برابر شي خو هغه لږ د شمار کسان نو پته نیشي چې د نورو په زړه کې به دی چې به موږ پوره یو موږ نصیحت ته ضرورت نه لرو. اوس صحابه کرام به وخت په وخت د پیغمبر خواله راتلو یا رسول الله موږ ته نصیحت وکړه یا رسول الله موږ ته نصیحت وکړه یا رسول الله موږ ته نصیحت وکړه موږ ته وعظ وکړه من ته وصیت وکړه یا رسول الله. هدف په دین کې ترقی د ایمان ډیرې ده د مقصد د هدف چې ایمان هم ډیر شي په دین کې ترقی وکړو او یو نوې مسله یاد کړو. او د هغوی په منځ کې خو پیغمبرو خو لوی نعمت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بعد یو نعمت دا دی لوی چې په یو معاشره کې یو حق پرست عالم ژوندی او ستا رسېده هغه ته اسانی دا لوی نعمت دی د الله. لکه اوس حق پرست علما شتي مثال کې کوم ځای کې حق پرست عالم دی په مصر کې ته په پاکستان کې ته افغانستان کې ته هغه ته رسېدی نه شي. ښه که ته ورته ورسې نو ته د هغه په ژبه باندې نه پوهېږي او نه ته پوه کولی شي په خپله مسله باندې. یو حق پرست علم دی په سعودي عرب کې دی او ته په پاکستان کې افغانستان کې بل ملک نشي را رسېدی. یو حق پرست پوهه علم دی د انګریزانو په ملکونو کې ته ته نشي رسېدی. ستا په معاشره کې دننه چې یو عالم ستا په خوا کې دی یو لوی نعمت وګڼه د الله سبحانه وتعالی. بیا چې ستا ژبه کې تا ته خبره کوي او بیا چې د قرآن او حدیث نه ته خبره کوي دا نعمت دی او څه لوی نعمت دی. او د دې قدر اله سړي ته پیدا شي چې کله دا نعمت د سړي نه واخیستی شي. اگر که چې سړی د چا سره خوا کوي نو دومره قدر یې ورسره نه وي چې لرې شي بیا ډېر قدر یې. لکه اوس دلته اکثر ملګري دیسی چی درست پارا بوتا وینا که او تپوس بتی که او نرانه لی او دیسی او دا باہر دیسی ملگیری دی چی ما تا باز کسان وی منگو تا ہوئی چی منگا دده جماعت تا زوی آل تا درست کی کینو نوی حیران شی دا سنگا او دا کل او دا ولی او نیمنی دوم را قدری دا گوی سرا ولی دکی چی اگر نعمت اگوی تا نیجدی نیی چاہے تک جنیج دی اگر بیا زمان کا ملگیری تیر دی ملک تا او ویزی ختمی کری باس بکی اس ہم پر آبی تکی وی بس دکا گرزو را گرزو چیزی کی درسو نا پیدا کو صرف وی د جمعه خطبه دی نه بلې دا خبره دا درسونه دا بیانونه دا زه خپل صفت نه کوم دا د الله یو نعمت رایدو که یو سړی وایي چې غټ علما شتي او دا شتي او هغه شتي او پاکستان کې د پلاني ذکې دي هغوی اکثر دا درسونه دا بیانونه دا په جامعه کې دن نه وي دا طالبانو ته وي دا علماو ته وي یو دا خبره دویمه ته وایي چې علما شتي خان علما اکثر کوم ځای کې دي پېښور کې ته د کوم ځای وي زه د سوات یم زه د دیر یم زه د درګه یې زه د چارسد یم زه د مردان یم زه د بج بیا به نشي تللی ته ښه په هفته کې به یو پیر لاړ شي په دوو هفتو کې به یو پیر لاړ شي ایا ته هره شپه پېښور ته تللی شي درس له نشي تللی بلکې پېښور پرېږده ته چې د کومې علاقې وي یو سړی وي زه د سوات یم سوات کې غټ ځای کوم ځای کې دی منګوره ته د خپل کلي نه منګورې د هره شپه نشي راتلی راتلی شي ته د دیرې ته تې ملګري ته هره شپه راتلی شي نشي راتلی او دې شي بیا نورې علاقې والا چې کوم مین بازارونه وي مین علاقې دی ته م څوک نشي راتلی نو ته به پېښور ته سې زیار درسله نو د نعمت قدر چې کله د سړی هر حق پرس عالم چې د سره خوا کې نو داغه د علم نه فائدہ اخلي او خپل خپل ورځي و ماته نصيحت ماته وصيت او د مرګ جون څه پته نه لري د مرګ جون هیڅ پته نه لري غره علماء د دنیا نه لرو او زموږ بجره اوس مرمان پاتې شه ډیر سره به ملاقات نه شه یا ملاقات شه بل په رمزړه کې دوه سم مسلې ته پوښتنه تي کو څه تحقیقم ته وختو او زړه خبرو لاندې پروت د صحابه کرامو سره خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو پیغمبر دی هغوی سره به څنګه قدر نو به صحابه کرام هغه صحابي واقع امت او سمن کړی دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مجلس کې نه شو بیا لاړ رخصت یې واوسه لکه څه بعد بیا را بیا کېنس به وی رسول الله زبر لاړ شي لاړ لاړ بیا را به وی لاړ بشه بیا لاړ بیا را پیغمبر صلی الله علیه و آله استاس کیسه رخصت علی زیور وی رسول الله کور تلاړ شم نو التا د سوچ کوم کوم مرګ راشه و بیتا ویننم نو بیا را باندې کما نو ټول ورځ شپه کې راستیم تلته نشي ځکه چې دلته دغه کور دی د پیغمبر کور دی نه لیک سات کی نه زه بلاړ شم بیا ورچ لاړ شم بیا رته د سوچ راي هر کوم مړ شم بیا ویننم او به وی رسول الله اخرت کې تاسو پیغمبران یې تاسو خو اوچتي مرتبه په تین اخرت کې ملاقات کیږي او کنه دغه شنی یو خبره یې سړی دغه پیغمبر مجلس وسې چې پیغمبر مجلس او ځان له مجلس دي د علماو مجلس ته معاذ بن جبل رضی الله عنه چې کله وفات کېدو یاده ده کنه خبره په دې خبرو پسې جوړېږي زن کدن کې پدری خبرو پسې چلے یو د جمی پشپ کې تاجود کول ځکه چې هغه وګدی دیم د ووري په ورځو کې د ګرمۍ په ورځو کې روزي نیو ځکه چې ورځو وګدی د عبادت خون ورکی دا وایي سن آشنا زه هم ګور لکه موږ ودا وایي چې د جمی په ورځو کې روزا لنډي او سړې بستګې کیږي نو زه هغه وینه د ووري د ورځو هغه د ګرمۍ د هغه ورځې چې وي اوږدې اوږدې روژې به موږ نه یو په هغې پسې وژړل یو په تعجودو پسې یو وایي د علماو په خوا کې زنګون ماتول په دې پسې وژړل د علماو په مجلس پسې ژړل نو چې کوم ځای کې یو عالم ستا خوا کې د هغه د علم نه فایده ول او د هغه د نصیحتونو نه او وخت په وخت خواله ورځه ورته ما ته نصیحت وکړه او که په ما کې څه غلطي وای راته ووایه چې تا کې دا غلطي ده چې زه له ځان نه لرې کړم دا د صحابه کرامو طریقه او بیا د نیکانو خلکو طریقه ده د اوسه پورې دې سره روانه ده طریقه اګر که نن سبا کمه شي اوس ګوره دا سړی د پیغمبر خواله راغی اسې لکه څه مسله را پېښه شوې نه ده راغی یا رسول الله یو وصیت راته وکړه عمل پہ کوم چې دا درجه می اوچته شي او دی جنت ته ورسم دا ایمانم زیات شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نصیحت وکړو. دی کی دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم شفقت ته اشاره ده، یعنی چې ملګری به خواه درالو چې یا رسول الله نصیحت وکړو دا نه چې وخت نشتی او زه مصروف یم او زما کارونه او زما دی نه، چې نور حدیثونه هم داسې دي بعض زموږ سره درسونو کې تیر شوي دي، په نورو موقعو کې هم صحابه کرامو نصیحتونه غوښتي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر یو ته نصیحت کړی. ده ته دا نصیحت وکړو دې صحابي ته، لا تغضب وسمه کوه. چې سړی به دا وایي چې نصیحت واغی چې پلنه اوږد نصیحت سړی وکړي، دا الف نه شروع کړي یا پورې لیږیا یو لیږیا یو قرآن او حدیث مضبوط را ونیسه او ښکلي اخلاق ساته او دا کوه او دغه کوه، د کنزلو نه ځان لرې ساته او د زینا نه ځان لرې ساته او د فحشې نه ځان لرې ساته او د فسق او فجور دا نصیحت. پیغمبر خو د دوه ټکي وي، لا تغضب غصه مه کوه، دوه ټکي خو دا نصیحت هغه نصیحت دی چې په دې باندې غټ غټ کتابونه ولیکي کنه بیا پوره هغه فائدې تینې شي راویستي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا شړې من کو د شر د جړلې نه بس قبر ختم شو. یعنی که زه استاد شروع کوم هر شر د ته دو دا شر پریده دا شر پریده دا شر پریده دا شر پریده، زه تا ته د دې ټول شرونو هغه جړلولې نه هم دغه پریده خبر ختم شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وته د شر جړل وکوه وی دا پریدا او د شر ټول جړل هغه غوسه ده. هم د دې غوسې د لاسه فتنه جوړیږي، هم د دې غوسې د لاسه فساد جوړیږي. دا غوسه غوسه راتله انسان له دی اوس کروټه ده، شیطانی ستا دې زړه ته ورچی چې دې را ګرم شي په ځان به پوه نه شي، نو د الله نافرمانی به پکې وکړي، د پیغمبر نافرمانی به پکې وکړي. بلکه یو حدیث ته امام احمد امام ترمذی راوړی، ابو سعید الخدری وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړی ده، الا و ان الغضب جمره فی قلب ابن آدم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ځان په دې پوه کوي چې غصه دا د آدم د بچی په زړه کې اوس کروټه ولیده دي. پیغمبر به سوی اما رأیتم الى حمرة عینیه و انتفاخ اوداجه، ولی تاسو نه ویني دا کله سترګې سرې شي او دا ننګي را وپړسي، خو دا د سکروټې دله سرې سرې شي، دا سترګې ولې سرې کېږي، دا ننګي ولې را پړسېږي، دا مخ ولې سوري شي، دا رګونه ولې ټوپونه وایي، دا ګرمي د کوم ځای نه راشي، کوم ځای نه راشي ګرمي، اکه سکروټې را کوم ځای شیطان ور اچولې ده. سړی چې غوسه شي دا رګونه ټوپونه وایي که نه وایي، مخ تک سور شي، غوږونه ګرم شي، سترګې سرې شي، کله د سړی پر پیدو شي، کله بلډ پریشر هاي شي، کله به ګډوډو سر شي، کله چاړه روانی، کله کنجري، ستا خور ستا مور ولیاذ بالله، او کله به کې ولیاذ بالله دې درجې ته ورسي چې په کفر کې واقع شي. اصل کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سړی ولی د غصې نه منع کو، ځکه چې غصه د شر څه ده، جړل ده. او غصه څه ته وایي؟ غضب. غضب په عربي کې څه ته وایي؟ عقل بندېدو ته وایي. دا غزم چې دی دا غصه ده، د انسان د عقل د څه کې د بند اوس دی به پسې نه پوهېږي. مخکې دلته یو فیملی والا د هغوی واقعه ته بیان کوم. هغوی بیا کور کې څه مسله راغلی وه، نو ډېره مخکېنۍ خبره ده، بیا مونږ کره راغلي وو زمونږ مور پلار الله یې دواړه وبخښه که ژوندي وو، هغوی ته مسله بیان کړې چې زمونږ منځ کې جګړه راغلې ده او فیصله وو دیسه ده. نو هغه ښځې دا خبره کوله چې دې سړي ډېر بدل شروع کړو او واړه ووهله زه ووهلم او ټول ما ورته قرآن را واغستو چې دې قرآن ته وګورې، وي هغه قرآن زمکې در واچوله پاسې به ودرېد دې ته څه شي ورسوم. اسکروټه چې شیطان ور اچولې هغه غوسه ده. غوسه ګوره کله نه کله سړی دیسې کارونو ته ورسي چې د الله د دین د شاعرو بېزتي به درنه وشي، دیسې ګډې وډې به ووهه کله نه کله. یو قصه داسې راځي د جبله ابن الایهم الغساني، مشهوره قصه ده، خو اگر که سند کې د علماو خبرې شتي زه به تحصیل دا قصې بیان کړم. اگه یو پیر دی کابینه طواف کو نو دی بنو فزار خاندان یو کسو اگه په دبه شات روانو نو په دی لنګ یو لخ پکې خودا پغل تیسره نو داګه نه غلن څه شو اگه کولاو شو نو دی جبل چی دا لا سوچت کو دی سړی دا پوزه ولنه بعض کتابونو کو چی دا قیسر اغسطی حدیثر اغسطی ویده چی ولی دا گزار ورکو نو دومره مضبوطی ورکو چی دا یو سترگی تی رو تا دا دی یو سترگی دا گاٹه دا بحر تی رو تا دا فزاری چی و دا بنو فزار قبیله والا کس دی لال عمر بن خطاب پسی پاوروز که خلیفه او دا دی خپل خاندان نور کسان و سرم لارو عمر بن خطاب تی شکایت کو چی را جبل را لگه دل سره والا استرگی تی ویستی ده عمر بن خطاب را وخت دې خورش ته د کار کړه غو عمر بن خطاب وته بیا هو بدل بدل راغسته کی اسلام کې هو د دې نشته خبره خبرې ته پوس جبل او ته وی عمر بن خطاب ته وی راته څنګه آشنا خبرې کې زب بچه ما زه امیریم زه مالدارم زه خاندانی سرم دا خو بازاری سره دی توس دیو بازاری دا پار زمان و بدل اخلی تا دا سوک دی غریب سره سوکی پیجه نیمو نو توس ما تا وید چی بدل ناغو توی عمر بن خطاب و توی ان الاسلام جمع که و ایا دیر خبری بنه که اسلام تا او دیوشن کری دی نو جبل دا وی زما خود دا گمانو چی زبا پا اسلام کی خیلی عزتمند شم دا جاهلیت زمانی که خوزی عزتمند اوما خو زما خود دا مطلب و چی دی اسلام کی بزر خد دیر عزتمند شم عمر ابن خطاب و تیوی وی دا قسی دی فرید بدل دا نسره آخری اغوی نا زخو با دی بدل تا پرینه دا ما او زبا مقابله و کم عمر بن خطاب وته وی که مقابله کین و ضربت عنقك د سر تلوام په توره باندې شي شي مقابله کیت هغه ته پته ویل کېږي چې بریدی مینه وته وی یو شپټه مال راکا او بیا به زته ته ویم چې بدل دې دې زمانه والی یا نه بس لا چې شپش ونه بس دې شو بس ملګری وسرو لاړو شامت و تفتیر به د روم د ملک ته ورننه وته او هرکل پسې ورسېدو قسطنطینیه تلال قسطنطینیه خار ته جوړ شي بل ته هرکل سره ملاقات وکړو هرکل وته هرکلې یو ډیر عزت یې ولو کو زما کې ولو ور کړیو او ثم له ولو ور کو او بز دې هغه سره پاتې شو غی اسلام او غر سره پاتې شو بیا ډیر وخت بعد پیمانه شیو او بیا وسو اشعار ویلو پاگی که یو شیر داده تنصرت الاشراف من عار لطمه من عار لطمه وما كان فيها لو صبرت لها ضرر یعنی که ما صبر کرده بدی خبر و دیسری دمانا بدل آغاز سر سکی و دیده لازم ما دین دکده برباد شو آغاز سلالو تسنشو نوچی کل ویدا شعری کولو نو پجڑا بشو هم پاک خپل حال بانی پاتشو آغاز دین ورسطی پاتشو ها بعض علماء داوی لکه ابن عساکر و بعض نور علماء وی دید سر مسلمان شوه نو او دی قصه کی کم زورتی ها غرض زما دی قصه در اولو مقصد سو غصی دلاسه دی سری دی اسلام دلاسوی نزل دی غصی دلاسه کلی چی دی سری دی دپ دی لنگ بانی خپک کی خود دا دی لنگ کولاو شو ای دا کار را قصدن کرد نا دیتن که صبر که دیشو کنه که صبری کده ویس منو که دده غوصه سکله وی او دنه پتکده وی نو ویس منو نقصان ده سده لسه جور شو چی کله ده ده غوصی و منلا کله چی دیده غوصی پا کانترول که شو نو دین تیم لارا ده قیسه ما دیده پا رو کرده چی گره غوصه معمولی مگنی چیه ده معمولی خبره ده خا خزه خاون د غوسی د لاسه جدا شوی دی کنه جدا شوی د غوسی د لاسه رونه رور د رور نه جدا شوی دی کنه جدا شوی دی د غوسې د لاسه پلار او زوی جدا شوي دی که نه دي جدا شوي د غوسې د لاسه وینې توی شوي دي که نه دي توی شوي توی شوي دي نو شیطان دی چانس ته ناستي ښه دی موقع ته شیطان ډېر هوښیار دی او ډېر مکار دی او ډېر چالباز دی نو هغه د دې موقع انتظار کوي چې کله به دا سړی غوسه شي چې غوسه شي نو زه به وله دا خبره ښه ډېره کړم سکروټه به ور واچوم دی به بې کنټروله شي چې بې کنټروله شي د ورور سره به جګړه وکړي د استاد سره به جګړه وکړي د علماو به بېزتي وکړي په دین پسې به سپکې سپورې ووایي ښځې سره به جګړه وکړي او کیدی شي ښځه طلاقه کړي نو غوسه معمولي خبره نه ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دته نصیحت وکړ لا تغضب مه غوسه کیږه ښه د دې څه معنی ده لا تغضب غوسه مه کوه معنی د دې دا ده د دې نه دوه خبرې یو معنی خو دې چې کیدی شي چې هغه څه مه کوه چې تا غوسې ته رسوي معنی دا ده غوسه مه کوه څه معنی ده هغه اسبابو نه ځان لرې ساته چې تا غوسې ته رسوي ښه نو هغې نه به ته ځان څنګه لرې ساتې لکه مثال کې ستا د یو کس سره خبرې ورانې شوې نورې دا خبرې په دیزي باندې بندې که مخکې مه بوزه ځکه چې دا تا څه ته رسوي دا تا غوسې ته رسوي داسې دا مې له یو مثال درکړو د پیغمبر د نصیحت دا مطلب دی چې اے نصیحت غوښتون کیا هر هغه لار په ځان باندې بند کړه چې تا څه ته رسوي تا غوسې ته رسوي او چې دا لارې ما تا په ځان باندې بندې کړو بیا موږ غوسې ته نه رسو نو کوشش به دا کوې هر وخت چې هر هغه شی چې ستا غوسه ډېری او تا غوسې ته رسوي د غوسې درجې ته او د کذب درجې ته هغه پرېږده او شاته شه دغه کار نه ځکه چې دې ټیم کې انسان بیا د غوسې په کنټرول کې شي او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي سبحان الله دې حدیث ته غوږ کېږدی ښه صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا حدیث دی د پښتنو لپاره ډېر اهم دی اگر ټول مسلمانانو لپاره خو د پښتنو بعض خبرې هغه د جهالت دي لکه بعض جاهلان دا وایي نه راغه دی چې د چا سره دې جنګ شي او اوچتې کې او سړی راواچي ځمکې له دا نر سړی دی او بعض والعیاذ بالله هغه چاته نر وایي چې په جنګ کې د بل خور مور وکړي اوس کوم کار دې کړی ولیاذ بالله یو سړی چې خور یا دی مور یا دی ښځه دی ته سم کار دې کړی واوره پیغمبر څه وایي وایي لیس الشدید بالسرعه پهلوان ګوره هغه سړی نه دی چې راولګي دا بل راوپرځي دا ګوره پهلوان نه دی مونږ خو پهلوان هم دغه ته وایي ګوره سر څه خیال پهلوان چاته ویلی کېږي چې بل راوپرځي پیغمبر وایي نه دا حقیقي پهلوان نه دی ښه نو پهلوان څوک دی انما الشدید الذي یملک نفسه عند الغضب پیغمبر وایي پهلوان هغه دی چې د غوسې په وخت کې ځان کنټرول کړي دا پهلوان دی دا درون سړی دی دا زورور سړی دی دا دیندار سړی دی دا تربیت یافته سړی دی دا هغه سړی دی چې په قرآن او حدیث باندې پوهه دی غوسه کنټرول دا ګوره د مؤمنانو صفت دی الله سبحانه وتعالی په سورة آل عمران کې د مؤمنانو د صفت ذکر کړی دی والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس مؤمنان هغه دي چې یو خدای غصه سکی پټي او بیا خلک بخي دو کارونه دي صرف غصه کنټرولول نه دي کنه خا یو سړی د غصه کنټرول کړه تو خ سړی دی ته دې نه زیات ختم یو دي چې وې دي مفهوم کی الله اکبر ډېر ګران کار یعنی یو خودی غصه کنټرول کړه او بری سړی معاف کو اگه تا گاڑی کی روانی یو سړی دا گاڑو والا اکسری او بلتا کنزیلی کئی را گئی مخیطا شیشه کتا گڑو تا دے کنزیلی گڑو خلکو بما کی دیتن کی خپل غصه کنٹرول اول دا ایمان واری او بیا پا غید پاسا دا سړی معاف کولوم آسان کار دی ها نه نو ځکه اجر ته ګوره اجر ته ګوره امام ابو داود امام ابن ماجه دا حدیث راوړی و دلته دا خبره ذکر کوم ګوره معافی د هغه چا اعتبار ول دی چې طاقت یې او معافی کی لکه اوس کمزورې بیمار غوندې کې سړی دی او خو پهلوان سره مخامخ شوی دی هغه پهلوان ورته کنځلې وکړي او ورته وایي که ته د پلار نه پیدا یې رو زه بار ته او که ته دي شوته دي او دی به معاف کړی ته ویلا ځي معاف کوی ته اوس رسې کې چې نه معاف کوې خو ځان بکره به یو دا معافي ده یو معافي دا ده چې ته ضرور یو معافي کې لکه ستا د ښځې سره مسله راله کور کې هغې نه څه غلطه خبره وشوه یا څه غلطي ته وشوه ته زور لري په دغه ښځه باندې که نه سړی ضروري که نه ها استثنایي حالت شتي بعض هغه دي چې ښځې پې ضروري دي خو عام حالت دا دي چې سړی په ښځه باندې زورور دی دا سړی را ولګي دا ښځه معاف کړي دا صحیح زورور سړی دی دا که پیغمبر چې ورته ضرور ویلي دا هغه زورور دی نو واوره حدیث امام ابو داود امام ابن ماجه راوړی من کظم غیظا وهو یقدر علی انفاذه یو سړی چې خپل غوسه پټ کړي او د دې طاقت یې د بدل اغستو دا به کې شرط دی طاقت یې شتي خو بیا هم خپله غوسه هغه پټ کړه دعی یوم القیامت علی رؤوس الخلائق الی الجنه د قیامت پر ورځ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ټول مخلوق ولاړي او الله به د هغه نوم والي هغه پلانې د پلانې زوی راوباسي چې جنت ته ځي علی رؤوس الخلائق د ټول مخلوق به نوم واوري څومره لوی عزت دی چې تا په هغه ورځ یو څوک دې کس ته ورکړی وای ځه تا ته کنځلي وکړي تا ورته وکړي هیڅومره وشوي به هغه کیدی شي چې خلکو دې شي ویلی وی په تا باندې چې مړه دله په کار چې ځانې غلی کړی وی او دې شي نه و مناسب دا خبرې به بسې شوي خو چې کله تا غوسه کنټرول کړه سړی دې معاف کړو او طاقت چې و د بدل دغسو د قیامت پر ورځ د ټولو مخلوقاتو په مخ کې به الله دې سړي نوملي او جنت ته به را غواړي د څومره لوی عزت دی په دنیا کې هم ګورې دا سړی عزتمني زه دا خبره هم ذکر کوم ګورې خو عزتمني عزتمنو ته درنو ته درونی لکه اوس ته راشي زما خواله او ما سره خبرې واړې او ګرم شي او د درې کنځلې مو کړي او زه غلی شم ورته ته چې به زه کور ته او زه دنه کور ته ننوځم اوس دې کې دوه قسمه خلک دي یو هغه دي چې هغه په درون درون خوی نه پوهېږي نو هغوی به څه کوي زما بد به وایي مړه داسې خبره شوه ګورې دې بند کړو کور ته ننوځي دا د کوم ځای غیرت دا د کوم ځای پښتو وه ها خو درانه مؤمنان به ما ته ښه به درون نظر ګوري چې یاره دا سړی په رښتیا ډېر درون سړی و ته ګوره هغوی ته څه څه ویو او ده ورته وایي زه بس الله دې تا وبخې اور یې بند کړو کور لاړ پیغمبر صلی الله علیه وسلم عائشه رضی الله عنها وایي چېرته د خپل ځان دپاره نه دی غوسه شوی بلکې بعض روایتونه دي چې راځي سیرت کې چې دی مکی دور کې به بعضو مشرکانو را وغوښتو وایي راشه محمد صلی الله علیه وسلم موږ تا سره خبره کوو هغه خوشحاله یو چې دین څه مسله ده چې خوا ته وګوره او بلاړې تو کړي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به غلاړې پاکې کړې وي یا الله زما دې قوم له هدایت ورکړه دوی نه پوهېږي ولې دا تکړه سړی نه دی ولې دا پهلوان نه دی ولې دا نسب والا نه دی ولې دا خاندان والا نه دی ولې دا طاقت والا نه دی هر څه والا دی خو خاندان والا دی ځکه خودی شي دی کنه صحیح مانو سره طاقت ور دی ځکه خودی شي دی کنه درون دی په صحیح مانو سره ځکه خدا چلو گو کنه د سپک سره ځان سپکول دا د کوم ځای درون والا دی ها د سپک سره ځان سپکول درون والا دی دیو بد اخلاق سره ځان بد اخلاق کول دا دیندار او دا درون سره خاتمه بازار کې لګي یو سړی ته کنځلې وکړي ها دی بازار ته وځي د خواږی جره بازار دی یو سړی ته کنځلې وکړي او ته وسرم دیږي او بهر نه دری کې سره پتا شو دوونو کې هغه یو وته ښکاری شي چې اول شروع کړي ده سپته بولېږي هیڅ پته نه لګي دوانه یو شان کنز الماردی دوان یو شنخ کاری چې کومه کله جواب ورکړته وي تم داغه په درجه کې شوې سپک دې سپک سره ځان سره سپکې خو نه اسی دا حدیث مې ته ذکر کو قیامت پورې به الله دې سره دومره لوی عزت ورکړي نو په دنیا کې مې عزت مند دي آخرت کې مې عزت مند دي دا زما تجربه ده او دا خبره د قران او د حدیث ته نصوص نه موځي کې اشاره او تشوی چې دا سره دنیا کې هم عزتمند دی آخرت کې هم دی خو زه درته دا خبر وکړم که چېرته یو خپل راولېږي تا سره بدې وکړي تره ماما کاکا ورور هر څوک چې دی او تا سره بدې او ته صبر وکړي او ته ښه اخلاق استعمال کړي کېدي چې دغه ټیم کې خلک تا کمزوری وګڼي خو دا دلیل لیکل در کوم چې دا خلک به لازم یو ورځ به الله مجبوره کوي ستا صفت به کوي چې پلانې د لوی سړیتوب خاون وو پلانې ډېر درون انسان همدکه دشمنان به دې صفت کوي دګې چېرته ستا خوی درونو تا صبر کړو تا غوسه پټه کړې وه در دې یو فایده ذکر کوم ذهن ته مې رالو ډېره قیمتي فایده ده د غوسې په وخت کې خلک څلور قسمه وي د غوسې په وخت کې خلک څو قسمه وي څلور چې زر غوسه کېږي او زر یې غوسه سړېږي دا ولنې قسم دی زر غوسه کېږي او زر یې غوسه سړېږي داسې کمالي خو نه دی څه کمال به کېږي نه تلک بی تلک یا هذه بی هذه دا په دې شو خبره ختمه شوه زر غوسه شو او زر یې غوسه ختمه شوه قصه ختمه شوه څه کمال به کې نشته خو دومره ده چې زر غوسه کېږي او زر بی طبیعت برابري نور څه کمالي سړی نه دی ها یو سړی دی ډېر په مشکله غوسه کېږي او به ډېر په سختۍ راضي کېږي یعنی ډېر وخت بعد او نه راضي کېږي دا څه کمالي نه دی هذه به هذه نه غوسه کېږي ډېر یعنی وخت بعد ولا غوسه ورځي خو هلته ډېر وخت بعد بیا راضي کېږي نو کیسه یو شان ده څه کمال خو بگی نشتی که نشتی بگی نشتی دا دو قسم خلق لرکا پا دی طولو که بدترین اگه داره زر غوسه کیگی او دا غوسه دیر وقت بعد سڑیگی یونی مثلا زر غوسه کی پاره خبر غوسه کیگی او بیا یعنی خبر جوڑه اینه دیر وقت پوری ورانه دا دا طولو نه بدترین انسان دی په ټولو کې غوره انسان په دې سلور وانو کې هغه دی چې غوسه ول ډېر په مشکله ورځي او ډېر ځای غوسه ختمېږي او دا ډېر لږ دي کنه ډېر چې دا لږ دي غوسه ول نه ورځي او کله ورچی نبی زر راځي کیږي غوسه زر سړي نو په اوله درجه کې کم یو دی زر غوسه کیږي نه او زر راضي کیږي دوی مدرجه کم یو دی دسم دوی مدرجه کی دا ټول نه بدتر دی زر غوسه کیږي زر راضي کیږي دې گزاره کوي اوس کمالی نه دی خو بده وسی دی دوی ما غره دریم چې یعنی زر نه غوسه کیږي خو زر راضي کیږي منه د مینی بیا د دې اخیری نه غوره او ټول نه بدتر کمی وي دی زر غوسه کیږي او راضي کیږي دا نو نو دا دا ښه بس چې غوسه شي ته به زوره شي نو د ده ختمه پیدا شي لکه کله کله د یوني سړي خواله بیا تلیم نه شي کنه لکه اوس یو سړی دی تا سره جګړه وکړه زه خواله ورل چې ورور زه خیر د ته پیدا شو چې دی خواله راغی یره مطلب دی چې څه وا د شو کې او نه نه نه نه دې راځي دلته به دې قدمونه کې ومه ته پوری جوړ دي ډېرې به مخ کې او د کلیوال به مخ کې او بس به کله دا وي په فیسبوک په مخ کې وایي دا یو قصه ما ورېدلې ده ما دې یو کس لیکل ولې یو پیر په فیسبوک باندې چې لیکلي کړو چې ما هغه او زه ټول پیژنم چا چې بیا کار کړو چا چې کړو ټول پیژنم چې وی مانه دي سي کار شوی دی او دي سي غلطی رانی شوی دی او زما په غواړم زه به دي سي بیا ما معلومات کړی دا سره سي سي دغه غلطی دي شوی دی او ما په غواړی نو په فیسبوک ته ضرورت وی دا وته هغه جانب مقابل ویلو چې ما په دې له علم قبلو چې ته په فیسبوک ورکی نہ غریب بیا مجبور ہو جائے کہ مسئلہ ڈیرا مخ کے تیرے ہو نور خبر نہ جوڑے دا نہ بس اگر ماں بخبول استر گو اگر ماں پہ خط مالی دے رہا ویزا کو تو درخواست کیوں جمع جی ماں کیوں ڈیر خلک کی زمانہ غلطی سے ہاں نستا دے جی ماں پی سب پائی دے جی سڑے دے بشرم نو شرم ماں تب وہ بخبو پری ہوئی جی سر ماں کو مجھے تو بخبو پری ہو بس نہ لازم بو جمع خواہ رہی تو ٹوری دیری بو مخ کیوں ماپی گوڑ دا وہ تو سڑے شرمے درون سڑے آگا رہے تب اسے اور شور تو ہوئے جیرا دا پلانے دا ماپ کر او اگر وہ جمع ماپ کرے دے اے دا کلو تو زورت ہی نہیں تو بس ماپ کرے سا دا حر ابن قیس او دیا قسم اسو سے پیری بین کری دا چی دا عمر ابن خطاب سربا دغه کس کې نه ستو ترې راغې او ته وی د تر او ته د وی دی امیر المؤمنین سره تړي کې نه پسې ما ولا مخالف و زه سبو سره ملاقات وکړه هغه یې سید ته و هغه ستو عمر بن خطاب پسې بو چې څنګه ورننه و چې هغه ته ای ترې و ته د خطاب زوی وی هر واره و چې د مکه مجاهره وستی دا هغه ته شي چې لولي عدل و انصاف فیصلی ہوتے ہیں کیا عمر بن خطاب دیر زیاد غصے شو سب غصے شو او یہ نجدے ہو جرے سڑے وحلے نو دیر وارے ہو توی و امیر المومنین اللہ پا قرآن کی پیغمبر تویلی چی دے جاہلان و نمخ وارا پیغمبر تویلی او زمان دا ترم پا جاہلان کیلے وی عمر بن خطاب دیسی غلی شو دیسی ودری لکه په اور باندې چوبا وای وکان وقافا عند کتاب الله و اذا لد کتاب نو بیا غیو زرن مخ کی کیدو نو ورشت کیدو سره معاف کو پس عمر غد درجه باندې امیر المؤمنین او سره د بډک مجلس کې وتر انسان په سړی نه کاغه معاف کو دې ته وی درو انسان دا ایت سره په شرمونو وی شرم بیا ما معاف کړي جیو مانا پا دی که دن ندا پرتا دا لا تغضب کی چی کل غوصه چی نو دا غوصه چی رتا دا سا امر کی آغا بیا مکاوا لکه دا دوان خبری پا دی که دن نپرتی اولانی خبر پا کسا دا آغا سا مکاو چی غوصه تا دی رسی نو دویم پا که دا خبرم پرتا دا که ورسی دی چرتا غوصه تا نو بیا دا غوصه خبر ممنا خصب کی دے دگا ٹیم کی لیکن وہ حدیث کی دیسی رضی دا سلیمان ابن سورد رضی اللہ عنہ روایت تھے پاگی کی دیسی دی امام بخاری دا حدیث روڑے امام مسلم روڑے وی کنت جالسا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ پیغمبر سر ناسم پہ مجلس کی ورجلان یستبان او دو کسانو یو بلتا کنزلی شروع کریں دیکھا پا مجلس کی پیغمبر پا مجلس کی اگر غصت تم جیتے سڑے رسے گا دوانو یو بلتے بدے گئے شروع کری ہاں فغضب احدوہ مخوا یو بکر غصے شو فاشتد غضبه حتى احمر وجهه وانتفخت اوداجه او هغه یو بکر دمر غصے شو چې د مخ تک سور شو د مری دار ګونه رو پړسی د مخ دار ګونه رو پړسی دمر غصے شو وی پیغمبر مونږ ته وی چې ویډیو یو به سره لیږو پیغمبر مونږ ته وی چې ما ته یو دیسې خبره معلومه ده کده وی دا غوسه به ختم شي اسه ده کده وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ذهب عنه ما یجد دا غوسه به ختم شي وی څنګه چې دا خبره وکړه دا بس صحابه کرام به هغه خواله رالو وی پیغمبر وی چی تعوذ باللہ من الشیطان پیغمبر وی چی اللہ پوری پناونی سدسنا دا شیطان او غصو وی غصه کی دی صحابه کرام دی وهل بی جنون ولی زلی ونه ما چاوزو بالله ویم لیونه شه گر غصه سنه کم دی ترس نه نسیت وست چه ده ده ده پیغمبر ده او دی سلی دی جواب تا گر ولی وهل بی جنون لیونه شه مسه تاو سزده لیونه افکار ما بعض علماء دی ده جواب کرده چی احتمال دی دیشتی جنه سره با منافقو او بعض ویلی چی نه منافق نه خو مسلمانو خو غصه ولا عقل عقل ولی رانی ولی او غصه ولا عقل را ونیو نو دی بیا پس باندی پوه نشو خواه کچر تا غصه دل درشی نو آغا سمک کوا چی دا غصه دا تاوی زن کانترول که زن بسن کانتروله یو طریقه دادا سره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دویمه طریقه دادا دویمه طریقه امام ابو داود دا حدیث راوړی دی اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس کولاړینو کیدینی که غصه ختم شو نو ډیره ښه ده که ختم نه شوه فليضطجع نو بیا دې سم وي که ولاړې کینه او که ناشې سمله الله اکبر د پیغمبر د نصیحتونو ګورې سینې دي ولي ویلي چې که ته ولاړې کینه دې څه فایده ده نه نه څنګه بارك الله فيك دې جواب دې په ولاړه تاګل نقصان ورکې نکې لکه یو جګړه روانه دوه کسان یو بل ملي کې گزارونه کوي ته دې یو ته لکه بس بس سمک ابي هم ولاړه لږه مخې ته نکې دې چې بیا په جګړه ورشي خو چې کې نه استو کته ځو خیال کړي کله چې خلک غواخو کې دې یو چې کې نه خبره سي شي سړی سبحان الله کې نه استو سره غوسه کم شوه بل وس دې نقصان نشي رسول خاکه په ناشته نه کیږي لکه دوه کسان دي ناشتي او رانش نو بیا دې لکه سملی چې سملاستو سرم دا غوسه د کنټرولي یو حدیث کې دې سره دي فلیلصق بالارض دا خېټه دې زمکه سره جوخته کی علماء دې کې دا حکمت ذکر کړی دی چې کله دې بلې زمکه باندې سم دي کنه نو ده ته به خپل عجزي راښکاره شي چې سملی او ته ځان ته دا ووایې چې ته څوک یې چې ته غوسه کېږې او د خلکو نه بدل اخلي خاورې او دې خاورې نه به واپس شي دومره غټې غټې خبرې دې شروع کړې زه به دې مړ کړم زه به دا وکړم او ته راوځې زه د پلار زوی ته د پلار زوی زه پوښتنه او ته پلان یې او زه دې پرېږده خبرې د خاورې نه پیدا یې دی خاوری لبا واپس جی نو زمکا بانی سملاسکو سرا یو دا فایده پکی دا پسکڑی کسی رایش اجازی رایش اخپل اصلیت و تا اخپل اصلیت و تا رخ کارش خواه یو بل حدیث کی یو بل طریقه را گلی دا امام ابو داود را وڑه اگه حدیث سندن دا سی مضبوط نده خو عمل پی که دیشی پا دی باب کی زکه چی علماوی دا پا باب و شواهد کی دینو زکه پی عمل که دیشی اگر دا دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چی ان الغضب من الشیطان غصر چرا طرف نی شیطان دا طرف نی انسان تا چولی کی او شیطان دا وور نی پیدا شوی دی او وور با ملکی پس بندی وور پس ملکی وبو باندې فاذا غضب احدكم فليتوضا فتاسو کې چې څوک غوسه شي نو چاردام دی وکي خو دخل واضح خبره چې چاردام سره غوسه بالکل ختمي لکه یو حدیث کې دې سره دی یو روایت علي رضی الله عنه چې چې نه ګناو شي نو دې چاردام کې او دوه رکعاته مونږ دی وکي ولي صحیح شو که توبه ویست خو ولی دا او دست او دید سو زورت ځکه چې د دې ګناه حرارت دی د دې ګناه خپل ګرمایی شي چې را جسم را ګرم شوی دی د الله په نافرمانۍ سره نو دی چردم سره به هغه حرارت څه شي د ګناه هغه حرارت هغه به کم شي. ښه نو څه طریقه شوه اوس به څنګه کړم ټولې؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به ووی که ولاړې کې به نی که ناسې څه به ملي او یا به چردم وکړي. ښه داسې نورې طریقې هم شتي د هغه ځینه لاړ شي دا به یو طریقه ده هغه ځینه وځه لکه اوس دا ښکلې تجربه ده ښکلې نسخه ده د هغه چا دپاره چې د ښځې سره وران شي. یو سړی د کور کې د ښځې سره وران شو او ښځې مه وژو چې که انسان نه ده څه دا خو نه اوسپنه خو نه ده څه د هغې هم زړه دی د هغې هم وینه جوش کوي هغې هم بلډ پریشر های کېږي د هغې هم شوګر کمیږي زیاتېږي د هغې هم دماغ دي د هغې هم عقل دی هغه هم کوسه کېږي. غوسه شو تا دې خبر وکړه په تا ډېره بده ولګېده. هلته پیغمبر سوی لا تغضب هغه کارونه نه ځان لرې ساتئ چې تا غوسې ته رسې. ښه ته خو غوسه شوې وایي زه خو اوس غوسه شوی نو اوس غوسه کنټرول کا. څنګه کنټرول کړم؟ د دې ښځې له مخې نه لاړ شه لږ لاړ شه بهر ته ملګرو سره کښېنه ګپ شپ ولګوه بیا چې راشي طبیعت به دې څه وي؟ طبیعت به دې برابر وي. لکه خوله رضی الله عنها قصه ته معلومه ده څه قصه ده؟ خاوند چې ویل زهار ورته ویلې چې ته په ما حرامې اوس ابن الصامت ولې دوی غوسه شو او غریب او د دې به څه مطالبات وو څه خبرې په دې کې غوسه شو هغه ته ته په ما دې څه لکه زمان بوه په خپله خوله وي بیا لاړ ووته وي غوسه شو هغه خولې نه خبره ووته بیا لاړ ووته وي بهر د ناستې ځای وهلته کېناستو د ملګرو سره خپلو امزولو سره او بیا غوسه سړه شو بیا راغی نو یې ډایرکت په ما باندې راته وو لکه زه یې رانیوم. ما ورته وایي چې د هغه وخته پورې به نه رانږدې کېږي چې څوک پورې د پیغمبر نه اجازت نه اخیستې تا خبره کړې ده. نو ګوره د ده غوسه په څه سړه شوه بهر ته ووت نو چې تا قسم خوړلی چې زه به دې ښځې دې مخې ته ناشې او ښځې قسم خوړلی چې زه به د ده مخې نه نفوځم اخر به دا خبره یو بل بغربوي ده او یا به طلاق ته رسي. نو هوښیاره ښځه هغه ده چې د خاوند مخې نه لرې شي هوښیار خاوند هغه ده چې د ښځې د مخې نه لرې شي. دا شان چې پلار دې ته غوسه وي نو ته یې د مخې نه لرې شه د پلار غوسه به هم ختمه شي د هغه غوسه به کنټرول شي او د هغه د خیرو نه د هغه د ګزار نه ډېر څه نه به ته بچ شي. نو هر هغه لار اختیار کړه چې ستا د غوسه کنټرول وي. داسې ما یو مثال ذکر کړو نور ډیری دي شي طریقې شتي لکه ته په لار رواني او یو سړی تا ته کنځري وکړي غوسې کنټرولولو طریقه څه ده؟ چې ته په زړه کې ده ووایې چې زما رب زه دینه منع کړی یم زما پیغمبر زه منع کړی یم او دا سړی پرېږده ولاړ شي او معافي کړي او ته پرې قادر ومې سزا ول ورکولی چې هر څه او ته بیا هم پرېږده. دا ډېر اوچت سړی دی او ځکه هغه صحابي او واقعیت او څه معلومه دی چې کله خپل غلام وو که نه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم شاته ولاړو خو هغه خیال نه و پیغمبر ته نه خپل مری غلام له ګزار ورکو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته آواز وکړو وی پلانیا چې خو پیغمبر ته وایي ته چې په ده څومره زورور یې الله د هغې نه زیات په تا زورور دی. بس دې خبرې سره خو ډېر مؤمنان خلک اسړی آزاد کوله ونه امرګه پورې به دا خبر راځي د ولي پیغمبر ما ته ویلو چې ته په دې څومره زوروري دا غینه زیات الله په تا زورور دی. نو که ته زورور مې په چا باندې غوړ سوچو چې الله دې نه زیات په ما زورور دی نو ته معاف کړه الله به ته معاف کړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل چې د اخرنی خبره دا فائدہ به ذکر کو چې غوسه مکو. آیا غوسه بالکل منع ده؟ بارك الله فيك. غوسه د بدل اغستو د پاره د خپل خواهشاتو پوره کولو د پاره د خپل ځان د پاره د دین من راغلی ده. نور د الله د پاره غوسه کېده د خو دین دی هدا پډیر لګو خلکو کې نه سبا د غیرت د الله د پاره د پډیر لګو خلکو کې دی. لکه اوس جهاد کول د کافر ته چې د مجاهد دومره غصه دی ولې ورته غصه دی وځان دپاره چا دپاره د الله دپاره ښه پیغمبر صلی الله علیه وسلم باره کې راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث ته چې خطبه به یې کوله احمرت عینا سترګې به یې سرې شوې وعلى صوت آواز به اوچت شو واشتد غضبه په غصه کې به لېږي ولې د ځان دپاره د الله دپاره د ځان دپاره ګوره دا چلونه نه کول انس بن مالک وی په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا حدیث ده وی خدمت النبی صلی الله علیه وسلم 10 سنین لس کاله ما د پیغمبر خدمت کړې په لس کالو کې ما ته د نړۍ ویلې چې دا کار ته ولي نه دی کړې او د دې ولي کړې چې یو کار ما کړې ما د دې شنې چې د دې ولي کړې او چې نه می دې کړې دې سره د نړۍ چې ولي نه کړې د سره ځند پر نو وسې کې عائشة رضی الله عنها وی په صحیح بخاری کې دا حدیث په صحیح مسلم کې مشتی من تقم رسول الله صلی الله علیه وسلم لنفسه فی شیء قط پیغمبر صلی الله علیه وسلم چرته په خپل ژوند کې ځان د پاره بدل نه دی غوښتي چې هغه ته بچا هر څه وی هغه به معاف کو چا چې وو ته هر څه وی هغه به معاف کو الا ان تنتهك حرمه الله فينتقم بها لله ها کچرته چا به د الله حدود کراس کول کنه او د الله د دین خلاف وکول بیا به خټړ بدل لا غسړي دا غستو هغه سبب او غیرت په الله د پاره وو زند پاره بنو ته کو سکیږي چې د پاره وو سکیږي د الله د پاره یو سړی دی ولیدو په دین په څه خبرې کې او ته غوسه شوې او مختی سوري شو اواز دی چت شو رګونه یې د مری راو پرسیدو دا خو دا غیرت غصه د دین د پاره دا خو په کار دی دا غیرت د دین د پاره د ځان نه به بے غیرت نه جوړوي چې یو سړی ستا په مخ کې لري ګیر الله نه فرمانی کې پتا کې زره برابر غیرت نه راځي نه داسې ایمان شو د الله د پاره خو به غصه کې اوس ته کور ته راننه وتی او وړو ټي وي راوړی فلم پکې ګوري او بیا راووتي چا ته پوهي تا خو سره سه ونوي پیغمبر وي چې غصه مه کوئ دا دې مراد دی رواله دا ټي وي ځمکې د رواچو او ماچې کا دا واړه منه که پوهه که نه پوهېږي وی وها وی ټکوا ابل وتي نه نه ښه کار نه کوې غصه دې وکړه نه دا وایي هغه غصه نه ده دا غصه د چا دپاره ده د الله دپاره ده ښه ته کور ته رالي او ستا زوی ستا موبایل لاغسته دی او ګوتې پکې ولې خراب کړی دی ډیجیټل کې وسه زمونږ کښو سره روانه دی دې ټیم کې د ځان وسرو کې شرمن دی واره ها سحر منزل هغه ودې ها څه وسه شي نه ها کار نه نه یو وسه کور نه څه ټول الټه شي غصه د الله د پاره پکاره د مونږ د الله د پاره نه کو د خپل ځان د پاره کو د دنیا د پاره کو د پیسو د پاره کو د پښتو د پاره کو د نوم د پاره کو نو غصه په دوه قسمه دی یو غصه شریعت د مونږ غواړي کوم غصه د الله د پاره غیرت د تا غصه چې د غیرت تلاشي په دین او دویمه غصه چې مونږ ته منې شي هغه د خپل ځان د بدل غستو د پاره د خپل ځای خولو لپاره د قسم غوښې مکوا د دین ځان بالکل لري ساته او که څوک د څوک استاب مخ کې ځان سپک کړي ساته مخ کې ماته شوی کوم پرې دی بس یو سره کم کله پرې دی زری دی وقې شي ذکر کوم ذهن کې مراله د امام احمد بن حنبل رحم الله بارک الله فيه اغه ورځ دی وکسر روانو دا کس نومو عباس العنبري ناغوی ویزه پیر د ابو عبد الله سره روان ابو عبد الله د امام احمد کنیت دی وی ما امام احمد یو ځای روان نو په لار کې څه کسان ولاړ وګوره د کیسې وی دا یو دی بل څه دوه اوس څه شي وی دی یبن زانی اې د جناکاری زویا یا اې د جناکاری زویا دومره اوس شي یا قبل وته چې یبن زای ته د جناکار زوی ستاپ لار جناکار او ته ستاپ لار جناکار او ستا مور وې زه ودرې دې کسانو ته عباس وای او امام احمد تیر شو لا وی ما ته مخر وړو دلری نه ما ته وی چی یا ابو الفضل ای ابو الفضل راځه راځه وی ما ته چی څنګه راځه نو په مخ کې سړی لګی دی او بل ته کنځلی کې په موږ لازم دی چې دوی لري غلط کار نه سکو منه کو او تر وای وی ما ته وی چی راځه لیس هذا من ذلك دا غنی دی غمنه کې دوه والا دا کوم اقلان دی سبحان الله ګوره د کوم اقلان سره به ځان نه کوم اقل کې د بیدین سره به ځان نه بیدین کې ته خپل دینداری مضبوطه ساته که څوک یې منی که نه مني خو عرش والی ني ته خپل درنوالی هغه ساته که څوک دې درون مني که نه مني الله رسوي ني ته خپل اخلاق اوچت ساته که څوک دې ښه وي او که نه وي الله رسوي ني نه هر ځای کې سپک ډچ سره ځان سپک ډچ کول د کنزل مار سره ځان کنزلي کول د فحاش لري صرف فحاش خبري نه نه دي نه لري ساتي او په دې حدیث باندې ټول درس تیر شو اوس په کوم نور ډیری فائدې وي په دې باندې به اکتفا وکړو دا حدیث دیسی نه نه دیسی وی سي په شنو کې او په دماغو کې چې دا نصیحت پیغمبر تاسو ټولو ته کړی دی چې لا تغضب او چې غصه م کنټرول کړه کنه نو ژوند به ټول صحیح هغه به ښایسته شي نو اوس په دې نصیحت ورسېدی کنه موږ خو پوره کوشش وکړو چې ښه واضح کړو چې په دې باندې عمل وشي ځکه زموږ پښتنو کې د دې خبرې ډېر سخت ضرورت دی پښتانه د غصې په کنټرول کې دي خو غصه د هغوی په کنټرول کې نه اکثر یې نه وایي ته ما چې رواغسته ډس کړی وویشتو او وایي چاړې رواغسته په خېټه کې ولې ور ومنډلې او وایي تبرې رواغسو سر لې ودره رواچو او کانې رواغستو ککرې ولې وویشتې دا زموږ د پښتنو کیسې دي نو زموږ پښتانه د غصې په کنټرول کې دي غصه د دوی په کنټرول کې نه ده موږ له پکار دی چې اول غصه کیږو نه او که چېرته غصه شو نه چې دا غصه بیا په خپل کنټرول کې كنترول كي ساتو الله دي مغلا بدي بدا عمل كولي توفيق راكي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.